gramy za mniej! Tylko teraz tysiące produktów w rewelacyjnie niskich cenach. Rabaty aż do 70%. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 13 kwietnia, jest 19. Serwis Trójki, Filip Jarek. Polska przekaże Ukrainie kolejne myśliwce MiG-29, poinformował o tym podczas wizyty w Waszyngtonie premier. Prezydent Andrzej Duda przybył do Wiednia, gdzie będzie rozmawiał m.in. z szefem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej o sytuacji na terenie elektrowni na Zaporożu. Poznaliśmy listę filmów, które powalczą o Złotą Palmę podczas słynnego festiwalu w Cannes. Polska przekaże Ukrainie kolejne myśliwce MiG-29. Jak zapowiedział w Waszyngtonie premier Mateusz Morawiecki, będzie to kolejna partia, a dostarczenie samolotów jest możliwe ze względu na uzupełnienie braków w polskich siłach powietrznych. Pierwsze F-22 Raptory przybywają do Polski. Mamy 48 samolotów F-16, zamówiliśmy też F-35. W ciągu kilku następnych lat będziemy mieć ich co najmniej 30. Byliśmy w stanie odłączyć się od poprzedniego, postsowieckiego typu uzbrojenia. I teraz samoloty MiG-29 są używane na Ukrainie. Dostawę 5 polskich migów na Ukrainę zatwierdził rząd w Berlinie, przekazało w komunikacie niemieckie Ministerstwo Obrony. Dalszy eksport myśliwców wymagał zielonego światła ze strony Berlina, gdyż w 2003 roku Niemcy sprzedały Polsce 23 samoloty MiG-29, przejęte wcześniej przez Bundeswehr ze wschodnio-niemieckiej Narodowej Armii Ludowej. Prezydent Andrzej Duda przyleciał do Wiednia. Jutro polski przywódca spotka się z prezydentem i kanclerzem Austrii. Będzie też rozmawiał z szefem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, która ma swoją siedzibę właśnie w austriackiej stolicy. Polski prezydent będzie rozmawiał w Wiedniu przede wszystkim o wojnie na Ukrainie. Austria nie jest członkiem NATO, a ponieważ chce zachować neutralność, nie wspiera wojskowo Ukrainy. Radca polskiego prezydenta do spraw międzynarodowych Marcin Przydacz zapowiadał tuż przed wizytą, że Andrzej Duda będzie zachęcał władze w Wiedniu do zmiany stanowiska. Będzie pan prezydent rozmawiał i starał się też przekonywać do bardziej aktywnego wsparcia, szanując, tak jak mówię, uwarunkowania prawne. Jest całe spektrum działań, które strona austriacka może jako państwo demokratyczne, jako państwo zachodnioeuropejskie, jako państwo oparte o wartości realizować. Będziemy starali się zachęcać naszych partnerów do większej aktywności na tym odcinku. Z kolei z szefem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafaelem Grossim prezydent będzie rozmawiał o sytuacji na terenie okupowanej przez Rosję ukraińskiej elektrowni atomowej na Zaporożu. Pracownikom Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Muzeum Narodowego udało się wejść do Muzeum Czynu Niepodległościowego na krakowskich Oleandrach. Wykonywali tym samym decyzję ministra kultury o zabezpieczeniu zbiorów. Komendant Związku Legionistów, który zawiaduje placówką od lat, pozostaje w sporze z krakowskim magistratem oraz Ministerstwem Kultury. Działania urzędników na Oleandrach obserwował Paweł Pawica. Konieczna była obecność policji oraz ślusarza, który przez półtorej godziny forsował zaryglowane drzwi do domu imienia Józefa Piłsudskiego. Czynności starał się powstrzymać komendant Związku Legionistów, który prowadzi muzeum i który działania urzędników nazwał łamaniem prawa. Na miejscu interweniował również wojewoda Małopolski Łukasz Kmita. Ja ubolewam nad tym, że ten temat od lat, który nie był załatwiony w Krakowie, musi odbywać się w takich okolicznościach. Eksponaty zostały zabezpieczone przez pracowników Muzeum Narodowego w Krakowie. Teraz muzealnicy muszą je zinwentaryzować oraz ocenić ich stan. W muzeum znajduje się m.in. kolekcja sztandarów oraz pamiątki po marszałku Edwardzie Rydzu-Śmigłym. Wiosną 2020 roku minister kultury zakazał z rygorem natychmiastowej wykonalności dalszej działalności Muzeum Czynu Niepodległościowego. Chodziło m.in. o złe warunki przechowywania zbiorów i ich bezpieczeństwo. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. W Słupsku na Pomorzu, podobnie jak i w wielu innych polskich miastach, upamiętniono dziś ofiary zbrodni katyńskiej. W 83. rocznicę mordu dokonanego przez Sowietów hołd poległy oddali kombatanci, władze miejskie i wojewódzkie oraz służby mundurowe i mieszkańcy. Uroczystości odbyły się przy Krzyżu Katyńskim na Starym Cmentarzu. Wiceprezydent Słupska Marek Goliński powiedział, że trudno nie dostrzec analogii pomiędzy zbrodnią katyńską a tym, co obecnie dzieje się na Ukrainie. Wydawałoby się, że dziś w czasach cywilizowanych, w XXI wieku niemożliwe są tego typu działania, jakie mamy niestety okazję obserwować za wschodnią granicą w okupowanej Ukrainie. Dziś stojąc pod tym wielkim krzyżem katyńskim, wspominamy tych, którzy zginęli właśnie w Katyniu. Kwiat polskiej inteligencji. Zbrodnia katyńska wyszła na jaw 13 kwietnia 1943 roku. Znamy listę filmów, które zostaną wyświetlone w tym roku na festiwalu w Cannes. O Złotą Palmę będzie walczyło 19 produkcji. W głównym konkursie festiwalu zabrakło filmów z Polski. Więcej o tym w korespondencji Stefana Folcera. Na liście filmów nominowanych do Złotej Palmy znalazły się m.in. najnowsze dzieła trzech włoskich reżyserów: Naniego Morettiego, Marka Bellocchio i Alice Hochbacher. O prestiżową nagrodę będą się też ubiegać Old Oak Brytyjczyka Kena Loacha, Perfect Days Wima Wendersa, dramat May December Todda Haynesa oraz Asteroid City Wesa Andersona. W konkursie głównym znalazły się również filmy z Francji, Finlandii, Austrii, Senegalu, Tunezji, Brazylii, Japonii i Chin. W Cannes poza konkursem głównym zostanie też pokazany Killers of the Flower Moon, nowy film Martina Scorsese. Podczas festiwalu dojdzie do światowej premiery filmu Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia, nowych przygód słynnego archeologa granego przez Harrisona Forda. 76. festiwal w Cannes rozpocznie się 16 maja. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Na czele zaś tegorocznego jury stanie szwedzki reżyser Ruben Östlund, ubiegłoroczny triumfator festiwalu i dwukrotny zdobywca Złotej Palmy. Werdykt jurorów zostanie ogłoszony 27 maja. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Już niespełna dwie godziny do pierwszego gwizdka przy bułgarskiej. Lech Poznań zagra z Fiorentiną w ramach ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy UEFA. Na miejscu jest wysłannik Trójki Mateusz Warianka. Mateusz, czy atmosfera wokół stadionu już zbliża się do temperatury wrzenia? Oczywiście. Myślę, że ten mecz elektryzuje nie tylko kibiców w Poznaniu, nie tylko kibiców w Wielkopolsce, ale też w większości kraju. Lech przecież gra nie tylko o spełnianie swoich marzeń, ale także o poprawę sytuacji polskiej piłki klubowej na arenie międzynarodowej. Każdy punkcik wywalczony przez kolejorza w lidze konferencji jest na wagę złota. Lech oczywiście nie będzie dziś faworytem. Mierzy się z Fiorentiną, która ma dobrą pasę, jeśli chodzi o spotkania ligowe w Serie A, też w lidze w konferencji, w tej fazie pucharowej potrafiła między innymi odprawić z kwitkiem portugalski Sporting Braga. Ale Lech też ma swoje atuty, przede wszystkim kibiców i stadion, bo na tym stadionie, na stadionie przy ulicy Bułgarskiej, kolejorz w europejskich pucharach zawsze wypadał dobrze albo nawet bardzo dobrze. Miejmy nadzieję, że dziś będzie tak samo i miejmy nadzieję, że brak Bartosza Salamona, który został dziś zawieszony przez komisję antydopingową, nie wpłynie negatywnie na postawę kolejorzy. Dziękuję, Mateusz. Relacje z meczu Lech-Fiorentina w ciągu dalszym trójkowego programu. Niby za oknem wiosenia, ale prognozy nie są łaskawe dla żużlowców, którzy mieli jutro ścigać się w drugiej kolejce Ekstraligi. W związku z niekorzystnymi prognozami pogody przewidującymi opady deszczu, spotkanie we Wrocławiu pomiędzy Spartą a Unią Leszno zostało przełożone i odbędzie się w niedzielę o godzinie 16:15. Na 18 kwietnia na godzinę 19:15 wyznaczono natomiast nowy termin meczu między Stalą Gorzów Wielkopolski a GKM-em Grudziądz. Podczas treningów przed rajdem Chorwacji zginął irlandzki kierowca rajdowy Craig Breen, jeden z czołowych kierowców WRC świata. W tym sezonie zajął drugie miejsce w rajdzie Szwecji, był szósty w klasyfikacji generalnej czempionatu, miał dopiero 33 lata, mówi kierowca Orlen Teamu Mikołaj Marczyk. Do mnie to na ten moment w pewien sposób nie dochodzi, a myślę, że bardziej tutaj w tej chwili zastanawiam się, dlaczego do tego doszło, jak do tego doszło, czy byłaby szansa, żeby do tego nie doszło? Dlaczego myślałem, że już na poziomie samochodów Rally 1 w Mistrzostwach Świata w WRC mogłoby nie dojść nigdy do takiej sytuacji? Natomiast to nam przypomina, jaki sport uprawiamy, jak on jest ekstremalny, jak jest wyczynowy, jak jest niebezpieczny i to się wydarzyło i musimy się wszyscy z tym zmierzyć. To mówił Mikołaj Marczyk. Do tragedii doszło dziś około 12:40 w trakcie testów. Samochód Breena wypadł z drogi i uderzył w drewnianą barierkę. Irlandczyk zginął na miejscu bez szwanku. Na szczęście wyszedł pilot James Fulton. Tyle w sporcie. Teraz o 21:00 już będziemy nadawać z bułgarskiej. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć na zachodzie i na południowym zachodzie. Popada deszcz, najwięcej opadów na Dolnym Śląsku i na południu Opolszczyzny. Nocą od 2 stopni na Podhalu do 8 na zachodzie i na północnym wschodzie. Jutro większe przejaśnienia tylko w centrum i na południowym wschodzie. Poza tym pochmurno na południu i na zachodzie będzie padał deszcz. Najmocniej na południowym zachodzie, w górach śnieg i deszcz ze śniegiem, a wiatr słaby i umiarkowany, w Tatrach porywisty. Jutro cieplej od 4 stopni na Pogórzu, 7 na Wybrzeżu i na Dolnym Śląsku, 12 na Suwalszczyźnie, 14 w Wielkopolsce, 16 stopni na Kujawach oraz na Mazowszu, do 18 stopni na Podkarpaciu. Trójka.

Zbliża się 19.17 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję realizuje Michał Jakubik. Przywitałem się utworem, który otwiera debiutancki album grupy R.E.M. Tytuł płyty Murmur, tytuł piosenki Radio Free Europe. Wczoraj minęło 40 lat od premiery tego albumu. Ponieważ jest to jeden z najlepszych albumów tego zespołu, dziś w tonacji jako płyta wieczoru, a przy okazji też jeden z najciekawszych rockowych debiutów roku 1983. Michael Stipe, śpiew, Mike Mills, bas, instrumenty klawiszowe i śpiew, Peter Buck, gitary, Bill Berry, perkusja, bas i fortepian. Kolejne dwa fragmenty z płyty Murmur już teraz. Put your hair back, you get to leave. 11 gallows on your sleeve. Shallow figured, winner's paid. 11 shadows way out of place. brzdąkający finisz tej piosenki Shaking Through, a wcześniej Perfect Circle. Oba utwory z płyty grupy R.E.M. Murmur. Świetny debiut, naprawdę dobrze brzmi po tych 40 latach. Do piosenek z tego wydawnictwa powrócimy w drugiej godzinie. Dziś natomiast wracamy też do dwóch zdecydowanie wyróżniających się płyt tego roku. Pierwszej z nich nie muszę Państwu przedstawiać, jak sądzę, Depeche Mode, Memento Mori. Watch another angel die. You won't do well to darken me with your secrets and your lies, with your piercing code of silence. Relax, enjoy the ride. I'll meet you by the river. Another angel die. Wagging Tongue i People Are Good. Gdyby z obu piosenek wyjąć wokale, to był Kraftwerk sprzed lat, a to Depeche Mode sprzed paru tygodni. Płyta Memento Mori i tak jak wspomniałem, Wagging Tongue i People Are Good. Drugą płytą, która zamieszała na rynku w tym roku, oczywiście nie jedyną i nie jedyną z dwóch, ale powiedzmy, że jedną z kilku najważniejszych, jest album grupy brytyjskiej rezydującej w Berlinie Kerala Dust. Fever run and let the circus show. Just have cautiously fallen in love with you. Kerala Dust z płyty Violet Drive, Engel's Machine i Moonbeam Midnight Hall. Teraz piosenka, którą poznaliśmy w zeszłym tygodniu, najnowsza produkcja Kuba Skorupy Dzisiaj. Za chwilę stopnieją lodowce, te ulice już nigdy nie będą nas pamiętać. Za chwilę zgrilluje nas słońce, zapali i ściągnie chmurę po nas do płuc. Thank you. dalej, choć nie bardzo ktoś goni. Być jak w kieszeni i nie jak na dłoni, gdy słowa padną, byś mnie zasłonił. Zdarzają się nam dni ciepłe i bez słońca, bez egzorcyzmów, wywoływania. To był oczywiście Król, Błażej Król, ale jako ULKR, czyli duet ULKR z płyty Ament. Wczoraj minęło równo 10 lat od premiery tego albumu. Natomiast 5 lat minęło od drugiej płyty zespołu Rycerzyki zatytułowanej Kalarnali. Zanim się wyklują, młode łabędzie